إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيضا لرابة قليت أن لا يجول لنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم إيا وترمنها جونكم قرنم النبي جو السهابة بمق لنقان دي قرال النبي جو دولي دي كان يمبور واند أبن ما بورد مونو دي أدنها فوف haytu ba ko be wonde hefere men be namna personnalité burdo mawnude adon fo mbi ko muhammad ko nelaado sallallahu alaihi wasallam wa shahida shahidun min ahliha horebe mabbe windobe mabbe ardibe mabbe ko non bi nelaado sallallahu alaihi wasallam garal makko do aduna he humpane on sa hay goto batte makko nane aduna he ha nyalawma hande du wono do dinul islam mo addi de do deftere qur'an kala nelaado Allah mu'jiza rokkano de yihi de yaadi yana heddi annabi yu kanko mu'jiza makko de do deftere nan do diine on nan do haade hande ala foto hadde der aduna he ala foto ngata mbaata nande don jangobe qur'an won diine l'islam e de do deftere nganduda deftere hunyaande der aduna he non do hunyira ni hay deftere wotere hunyira ka non e kala linul kala façon yimbe kala eta kala leedi kala ko wiyete façon aji yimbe aduna o fof gileraneɓe ha e ɓaleɓe ha e fof a tawan huñiɓe qur'ana toppitiɓe nde ɗo deftere jangore nde ina hen ɗum ɗo ganduɗa ko mu'jiza mawɗo ɗum ɗo so namu guite mum majji kay mirsitaɗo jiiɗe ɓernde ɓen tan nden ɗon kadi yiide nde ɗo hunde eyyi ɗum waɗi oɗo diine l'islam tigo noon tigo jomiraɗo subhanahu wa taala finñintamo muhammadou rokkama peewal e diine gonga liyudhirahu ala diine kulli walaw karihal kafirun hay so hefereɓe jiiɗa naafigueɓe jiiɗa fasikeɓe fo jiiɗa qur'ana jiiɗa diine l'islam kono Allah yi koko feñata de ɗum noon daruɗe ha tiiɗa de biɗo ganduɗa ha joni dikkodira e Allah ko lestan yahata Allah yi fo illam tafalu fadiru bi harbi min Allahi wa rasuli noon tan de o hono noon ɓeeɗo hanne gonɗo yasumn wiyete ko Al-Mughiratu ibnu Shu'ba hanki en kalino kamɓe ɓeeɗo sahabaɓe ewo ganduɗa ina jeeya e tinnare mabɓe kamɓe guitti momti ko wiyete lampiraji ɓurɗe mawnude on saa l'empereur Rum en ɓeeɗo en ji hanki ganduɗa Amr ibn al-As o ɓeeɗo no mbano hanki darade nde no hunde o jeeya koye hooreɓe udditɓe ganduɗa Romain en eɓe polira goto goto ha leydi ndi fo iw ha l'empire Romain fiɗɗa ha gasi gasi wonta artude ne kay ko hono noon kadi ganduɗa hande oɗo Al-Mughira ibn Shu'ba oɗo ne kañum no jeeya koye jamereɓe udditɓe leydi Faris ndi ko soldat noon on saa e les drapeau biyeteɗo Saad ibn Abi Waqqas généraux ji ganduɗa sahabaɓe annabiyo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe Mughira en ɓeeɗo wiyeteɓe Khalid en kamɓe honoɓe e honoɓe e kamɓe ganduɗa l'empire Faris ɓurnoɗe hewde doole on saa e aduna he foof be ilminimo ha laaɓi mumti ha laaɓi guitti ganduɗa jangguiji ɓe lewannoɗi jeeya safara no huɓɓiɗo hakke duuɓi temedde ñifani fof ɓe ñifi ha gasi ɓe mbaɗi hen ganduɗa ɓe ñifi. Oɗo Mughira ne jeeya koye jambareɓe e nder ganduɗa sahabaɓe kadi o jeeya ko yimɓe ɓurɓe ƴoƴje kadi banggal ƴoƴre kadi yawrande hunde ganduɗa muskile ka yawde iyi tan ɗum solution ha goto no haala e anduɓe ɓe ne wiya Chaabi o wi ganduɗa neɗɗo fof ɓuuri ƴoƴje e nder ganduɗa diwan mabɓe ko yimɓe nayo o wi Muawiyatu ne jeeyano hen on tawi ko jogade hakkille hunde fof waɗata ko analyse wade mum nadde hen e Amr ibn al-As mo kalɗen hanki o e banggal onne banggal muskilat walla banggal haare kay o ronkanta ɗum feere. Al-Mughira oɗo no wondi ko yawde famde yawde ganduɗa andude yawde jabade e sa wimo noon sa suuti ɗemgal ma a haali tan kanko hankadi o faami to kuccinɗa haala ka haysa haali hunde a woppi goɗɗum e ɓerde ma o faami ko jahata e munda o ƴoƴata julɗo kay ko noon wiya annabi julɗo wonata ko ƴoƴɗi tawa funtitake tan hunde fof funtuma ala won ƴoƴɗi won ganduɗa teskotoɗo gona ñelɗo. Mughira oɗo ko noon o wano e Ziyad ibn abihi lissahiri wal kabir ɓeɗo gon ganduɗa wiyete duhatul arab e ɓeɗo noon ha joni ganduɗa ɓeɗo sahabi yankoɓe ganduɗa eggiyankoɓe gonno asli mum albudat alladina qadau lfayafi on sa wiyete l'empire civilisation ɓuuri mawnude fof ko rome e faris kamɓeɓene ga e nder ladde sahara he ala ko woni golle mabɓe sona egga hoɗoyagal hay batte ala koɓe gandi ko wiyete civilisation e belammaji aduna ɗi anani kono kamɓe ɓeɗo de awa ɗiɗo kartaji kamɓe jeeyi taƴi ganduɗa jolɗe mawɗe ɓe ganduɗa ɓe ngabbe tule e kaaƴe e ceene e kocceje haaɓe telli ganduɗa e ganduɗa e l'empire faris he kala sahabaɓe tato ndenda ngueloba gota toggodira hen hatta bala wodi yara faris huda ɓe gaari gon nodde yimɓe fewde diine Allah on saa furus jeyano koko ɓuuri hewde sembe ganduɗa e lampire aji gonɗe aduna he tawi fursunaɓe jaɓani ganduɗa diine l'islam o awa ɗum noon kamɓe jeeyi ko haaɓede de joni noon nawiɓe tan ko noddude joni noon ƴeewen holɓeeɗo gonam yaaɓe leydi faris de faris naaɓe jiiɓe ndema kawa ɓen daari konɗo yim on ŋoñorol pooƴo kono ewo gon ganduɗa ganduɗa hono banggal kamɓe noɓe mbaynumo jiiɗa fof kala halligol kono daari ɗo kono ɗo gaari ko ŋoñoron ko pooƴo kono fala tara ala abdanimi illa sawban safiqa ala fof jogiiɗo hen wutti tan kay ganduɗa tiɗɗo kay joɗɗo ala kartaji ɓuuli tan wutteji teruɗo aɗa yiya aɗa daara terɗe mabɓe wala tajidu fi aidihim illa silahan hafifa ala kadi koɓe joguitiɗo sona ko wiyete ganduɗa ko wiyete ganduɗa kaɓirɗe tan koye fuɗe wona joguiɗe kam silama ma tan e gawal ma noon fotno ɓeyto noon on sana joguino avancé e jogade kaɓirɗe no heewi anani kamɓe oɗon saaha baɓe ɓe on saha mbiɗen comci mabɓe ɗi gona ganduɗa comci par farnirteɗi ɗi ala ina suuraɓe tan kono kam ko comci ganduɗa koɓe ɓawata dow ko kam ina hoyfi ɗum woni ganduɗa ko yimɓe wonɓe nder sahala e wonɓe nguuley ko ɗum goowi wala tobsiru tahatahum illa haylan ahzalaha darb puccon kon ɓe garde gono sa yi ganduɗa o munen fojje fof ala ko wiyete ko pucci lewa daɗi anani ni de ɓe gardi ganduɗa e leydi faris wona eɓe joguiti ha heewi kono ɓeɗo wiyete ko innahumul kumatul ubata ƴewa tan champion aji e jamareɓe ko ɓeɗo ɓeɗo goni ganduɗa fursanun nahari ubbadu leyli ñalawma ñallanno ko waɗɗade no cippira hefere to jammaari mbaala julde ha weeta ubbadu leyli ida janna dalaw jimowoɓe ko noon wi gonɗe ɓe juulaɓe goya ɓe goni sahaba to rasulullahi sallallah sallam oɗo sehle walla ganduɗa o yonta ɓenni hono makko ronkama yo artu taw ronkama yo wiye hono mum taw ɗum woni gonnam kamɓe ɓeɗo goni ummiɓe no gonde nelaɗo sallallahu alahi wa sallam annabi yo sallah sallam nde rutti e jomum nde ɓe daari ɓe continu golle ɗe nde ɓe jahata ɗeyɗi faris nde ganduɗa ko ɓe qiyadati saad ibni abi waqas allahu akbar saad ibni abi waqas oɗo hettano e banggal ha joni hettinano e ganduɗeɗe faris naɓe he ɓe gaari ha lamɗo ganduɗa haaɓe naate leydi faris he anani yahmiluna ileyhim dawat alhuda walhaq min gaddanimum gonga e pewa haade mon rewɗe ɗo toruji oɗo goni majusiyankoɓe ndewa ɗo safara o ndewa jeygol ewa min gaari min kalano mum gonga min daño moƴƴerde min jiinde noon de an saɗa jogui moƴƴere ko ɓuuri ha joni ganduɗa mbiɗa hunde fona ɓuuri ko nelaɗo alde a yaltata kalana yimɓe kono ala ɗum ñoete tan ko caggal piyo caggal rido tan anani fo ida abaw ha hamadu fi wujuhihimu suyuf sowi ko ɗum addi amen kono son calima de ay kaaɗo jaltini kafaji mabɓe ɗum ɗo wonata hakkunde men ɗum waɗi kanko oɗo ganduɗa saad ibnu abi waqas o yaade ha joni ganduɗa konu makko ha sera leydi ha nder leydi faris nokku no wiya qaadi siya anani ko ɗon o kampi ɗon o waɗi kan makko anani sahabaɓe annabi on sa wonɓe ɗon ɓe foof burata chafanta ci ganda ujnere ganda sahabiyan ke ko ari do kon daw jamare sa'd ibn abi waqqas en abu mihjan as-saqafi en be fulata jaati sa jaggal gonda ko hay batti tayno ko jeesu ganda faris nabi sa halnama adadu mabbe temeder ujnere soldat be jogi ujunnaaje nogas kono julu fofu ujunnaaje chafanta ci be don baye waddi be baddiide kadi julu be poli بيرون نقول دين القرآن الله يكمل من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أي جروب التوس الواي جروب الموت يمرار الله جون كم فارس ناب كارين عندنا كنوم بباي جوعار كبير كنوم بباي غلاد أنسا إلى أدنى هاي رومان سوسان أنسا لم تراجي بورنود ما هو لين در أدنى جل بيجو جو بكيوان كارين عندنا كاري كبير ما بدي الله سنا كار سلامي غاول غاسي حالك دومون كوبين جوجي كو beto ko jogi ko e goran nanu foti wa ma zalik faqad kana al furs yarhabun al muslimin kono furs nabe non wonno ta puddi ma nangondirde julube kulide de be don gari de wonno gile ngurdam annabi jitu wite walde tabuk be puddi nangondirde aw ha joni kade sanga ganda khalid kade nangondire mabbe muta joni non den hankade puddi hulde gadi be dogi be koti bimi ne minji yimbe mi meeda yide hono beedo meeda yide hono mabbe kambe goto ma foyidu ko idade bandum mayde kambe bi kambe gor foyidu ko bandum yo may woppadu wa yakhafunahum azam al khawf bi kulli julubi non bay famdu non be hulde wonno be gandi sa wiade yawona do mu yabbi yare jaban kambe mi jabata yaware gor nam la gharba fa sahabatu rasulillah ja'u yu'adduna al amana sahabe annabi jeno gandi ko addu men kambe ko rukkudu ko wiete amana holare anani dina allah wada do daade mabbe be jottinam kadi wo yabuna shahada da kambe be gonda da sobe mayi hen hay hunde ala ko bonnanta be la yubalun be gonda al wahidu minhum ala ayy jambin kana fillah masar gon hay goto to yidi fo yo lelnire hirse allahu akbar non ti goto mabbe wino makkana be nangi mo jidi warde mo kanko khubay be jida warde mo hududul haram non be nawo ha nokku cagal haram be darde mo hankade be jidi fellude mo be eskadi yiddo annabi jo ni ngadi yidi mi jida giyal yomo to woni so sikkano ma do hankadi ko moral makko gasi bayri ko be waroobe mum nden fo buri jogade ko wiyete moral ko o wi la ubali min kami wanda bayri baratimi ko mbedo woni julo la ubali hina uqtala musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i kala to jiddon libire kam kala to jiddon lelnire kam kala to jiddon bagoro de kam ni de jonna sen lutani ma soldatebe faris be no mbay hewde jogi tari ni kambe go go be ganda ko addanta be habede taw kambe be kabante ko batte lamdo batte ganda lamdo batte neddo be do kabante ko diina la de ganni kay moral o sirti way chiin yu daafi on kadi be ganda hol batte ho mo bama defense mun anani ko wiite dum wadi gambe be do hay so be jahanno wolde ko ko hala ma ko be porcete no hen dum wadi ganda hore mabbe ne hore be ardibe konuji be yuqarribunhum bisalasil wal asfad anani jiita ka mujum be ganda challalle woni hen ganda e gejjelle be kabbe hen sona dum kambe foko be dogobe jiida habede anani be ganda hol kozu ko be kabete ko anani ko hon non jowra non haali be ko dogobe tan nde annabi ju fuddi ne lede makka woni groupe mun hankade ala fo no fuddi hefere be jeyu bi kondo ga jarata do yeso allah wi sa yuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur ay denteje mun kewde golle puudeje de do foko de dogobe ay kondo be do di dognata mun kay mi don ko be boodi kala ko boodi nyaamoji nyiibi gondo sayo zamul jam woy wallu naddubur anani kango sahib faris odo ya'rifu zalika min al muslimin faqad bala wa ma andi tigi jul wonno jarbi no ma habde mabbe o ya'rifu ma alayhi jundo ma andi gari solte makko ko wiite moral hay batte alatul faqad khadaluhu amama al muslimin ngadi hore adande fonde be kabata julbe be dublanno be hakke laabi sappo kono be dogbe gacci ben julbe mbayi be nyan mun aksara min marra wana gotul wana didi on saanon kanko sa'd o gonna mo nili hankande o ari haw kampi qadi siyedo o nili non yimbe makko yo nja kaldo e lamdo faris o be jottino mo diine allah minande ko diine allah o min gari halande mo so njabi alhamdulillah son calima aw gere diine yaso mo ngitton lempu aw wala gere di men ngel ganda ko wiyete ganda silama kaado wona hakkude men nani kanko sa'd o subi sahaba be sappo ina jahem be tel al-mughira o do o be biya Mughira o tan nayonanno al Mughira ibn Shu'ba yo ya haldu lamdo faris joni an kam namnata ko hol batto subi ma hen Mughira den gandi faqad kana ar-rajulu ahadu duhat al-arab al-ma'dud mo hono mun natinno e der yimbe tan mi de da halde makko ko ala daro da halde makko ala dum don kam moftu ala masa hali ya sabi di fu kanko so yi jabal ma o fuddi ma famde mo ko jahata e bon ko dum o di shaabi wi o yi ganda horebe arabe be bangal peje jojere o yi muawiyatu ina hen on ko lil ana pour jogade hunde fo wadirde hakkille wadirde analyse mun hakkille kanyum yawata maknyade hunde ana ni amr ibn al as on ko lil mu'dilat ko te mushkilatuji accir mu tan fo ma o reglo ha gase mughira wa ko lil badiya tay tan ko suratul fahmi yawde fami yawde jabaade kanko so mo jabo yata ho mijo ko kala fo ko dono denkata e douma o fita yesoma ana ni taw ganda o mijaaki hen o hoynaaki hen o wadan hen ka takfir kewdo ala hen wala fikri kewdo ala hen ana ni pedo woni ganda o mughira o do woni ganda ha joni mo saadu subi yo yaade beedo be kaldo e lamdo farisi joni beedo sahaba be gummi ma go nan be jehi be jogi rendez-vous e lamdo farisi e lamdo farisi o hankadi haali wonde nani wonde nelabe e o mawdo kunu ganda julbe o darido ganda kampudo qadisi o no adde do nela e mun be kalda hankadi wuro ngo nyanta palasuji makko e pale makko e o hankadi ganda wuro ngon famdi keddido subban no woni sa'an o wildana fof yalti shiban nayebe sukabe rewbe worbe fof habi jiya beedo sahaba be nananobe kambe solte mabbe nan tan dogo na garta hankadi yewtere ala hala gokka ala sona hala beedo sahaba be annabiji no mbay hawna de hulbinade der haade nani kabaruji ben wona go wona didi hande kam mabbe jiibe anani ya sahaba be nan gar worbe sappo nan gar laqad sami'u min akhbari ba'sihim ala aduwwihim be bi beedo kay woni awobe nani kabaruji beedo no mbay bonande gaño mun en anani hakkunde mabbe kadi no mbay yurmondirde ko non tigi Allah siburi be der qur'an muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhama'u bainahum dum fo bur laptude sifaji mabbe wonde kambe be do be bi wona mabbe ganda anji gaño mabbe ala be ngala hen chaakan non be mbay wa tarahu fi ma bainahum non be mbay waadi yurmondirde hakkunde mabbe kadi wa masawatihim bayna ra'isihim wa mar'usihim e potal e nundal ko ni hakkunde mabbe gardido e gardado fof foti sari Allah ko goto wa imanihim bi risalatihim e gongdingol mabbe nelal nelado o kadi hay goto meeda yido hono mabbe anani e bi ko dum don ma aghrahum bil khuruj ilayhim li yanzuru ma yakunu dum do fona jeya ko be nananno e sahabaabe du wadi wurungo yaltini yana diwe be ran daru yabe holbe ado ko wiyete hankade akhadha minhumul ajab kullama aktaydan ko hawede e nobe nanirannobe do ni dum do hawni mabbe no fe dum wadde be gartan sahabaabe nanangartan hankade be padi be jeew tanabe cioni lafata anzaruhum ajsamuhum daqiqa binji yim kon podi kon tan ngonyoron o awdi ardiyatul mustafi ni'aluhumul basira iko be borni ko dum don neddo naabi redum iko hadado bayri ko dum men jogi pade lare tajkula ko dum de be jogi be borni kono ko fullu bi ko worbe ngona basi saka mangulabe e puccol mabbe pod kon wo khuyuluhum da'ifa allati takhbudu al-ard bi arjulaha khabra wa siyaduhum allati yahmilunaha bi aydihim urawna fugo chabbi be jogi di e silamaaji mabbe ganda e ko be ganda wawade ko be kebborto kure ko anani joni noon ɓe ngari han kadi ɓe naati wuro ɓe jiikay entourage walla ɓe jiikay ko wiyete ko ganduɗa ha joni escorte no waɗa ha caggal wuro walamma stadanu ala azimil fursi ɓe ngari han kadi ɓe jaha yimɓe fuuna ndara ɓe no ɓe mbayni haɓe jotti han kadi paale ganduɗa lamɗo furs wajadu qad zuyina majlisuhu binnamariqin muzahaba ɓe tawi kay nokku o fo na werta jeganawiji ɗi taw ganduɗa ko harir waɗa hen ganduɗa garaji kanŋe o jummila bin nataafi so ganduɗa almuzar kacha jeeya han kadi mbertaji cawɗe kuusaɗi bangeji fof hunde fof nan ŋeña han kadi nastarita hen ko wiyete alyawaqitu samina hundeji ganduɗa objet ji baɗɗi fuleur ganduɗa baɗɗi ganduɗa valeur mawɗo walla aliul farida ko wiyete on sa kaɓirɗo walla ko wiyete ha joni ganduɗa ñantorɗe ɗe hono mum no tiiɗi yiide kala façon ŋaji mum han kadi ɓe gaddi han kadi ɗum ɗo fof waɗa e paale he batte garal ɓeeɗo nde ɓe gari ɓe tawi laamuɗo no jooɗi sariri min zahab e dow danki kanŋe woni en darde ɓe no mbay fooje ni e no ɓe mbay ganduɗa comci mabɓe ni no mbay waasde waɗde valeur ni ɗum ɓayde ko loruji mehe ganduɗa goobaɗi tan hakkunde ganduɗa luuru tan e buru kamɓe ɓeeɗo han kadi nde ɓe jiɗi naatde nde noon yimɓe ɓe mbi garde koruji mbi on naatirta ɗo e silamaji mon ɗi fa qalu innana lam naati kum wa innama antum da'awtumuna minen kay min garani e mon ko onon noddi amen taw lamɗo o noddi faari yo arɓe kaalde e mabɓe taw o funta ɓeɗon ɓe koota e mbasa wiide ɓe gadda ɗo haariji kamɓe ɓe jaataki ɓenni anani jot non uyu kono bayri kono nodde amen minen kay so gacci min naadane kabirda amen tan min naata wa illa rajana jonu yamiraabe naade kabirda mabbe fa dakhalu ala ma yuhibbuna nabbe jidiri ndani wama in istaqarra bihum almajlis hatta akhadha malik faris yu'arridu bi faqrihim ndebe ndari hankadi ganda lamdo faris o ndebe ganda ndayi kanyum ide aybinirde be foko basal mabbe tampere mabbe ne fasalahu ma malabisihim ma isba on kam deedo tekki limce borno no de biyete hankadi o mo rewe mabbe hankadi o mo siifi tabe batte basal mabbe batte ko be borni ko e batte pade mabbe lare deedo taj kula dum do kay gan dum do kango be do ko na habdibe makko ويبي ما الذي أقدمكم هذه البلاد فكو أردني من أرد ليد الأمن هنديد وليد فنهض إليهم أحدهم وقال قولنام قوت السحاب حفتي داري إن الله ابتعثنا إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله إمي من انديكو اللان غاندا أمنا من يمن جامين باجة من كل دين الله اللان يلتنير دي أمن الجياء مكو هي يمن غاتشورو دي غاندا يمي من ديو الله قوت هذا ما رو دي ماتشو دي الله هنما ngarende we Allah hada mo rewde touru ngarende we Allah wa min dhiqi dunya ila sa'ata min gar ko yimbe yaltinde yimbe e faadeene adun tawi an mo lewata o do ko ni anani an gar ko faadeene gonda arrew nganda jumiraado gi nyuna yante yaajende wa min jawri al adyani ila adalati al islam e rezimaji fenande tonyangeji gonde adun di fo min gar ko ittude dum min bada dum e nun dal islam gal fa arsalna bi dini ila khalqi lina da'uhum ilay nide minen ko min umminaabe fewde tagore Allah nde fo yimi noddi yimbe fewde diine Allah faman qabila dhalika qabilna minhu wa raja'na an kala jabdo nde nuude ay huunde min biyata dum waman aba kala tayidu qatalnahu abadan on min gonta hawrude mun ko hare tan ha Allah nyaawa hakkuna amina joomun ha min kewa ko Allah fodane amen ko min lamdo yoko Allah fodane mun wama maw'udullah wa al jannatu liman qutila wa zafaru liman salim oyi ko non de minen kala amen maydo diina Allah na jingana diina Allah ko aljanna fa e kadi be mayani heddibe do be ko kibota victoire minen perde gal na amen illa ihdal husna yayi ko non tande lam do wi qad sami'tu ma qalatukum minani halam fa hal lakum an tu'akhiru hadha al-amr hatta nanzura fihi wa nanzura on to tanzuru umbara munina da amen o do led o do fiya ko hamin jida ko amen taw onon koy mun jiyoto don koy mun est ce ko don bawi habde amen on jiyana amen mate nani sahabi an ko wi aha amin bay munyanade mun kay minen diina amen na yebira amen so min gari wondani yimi minan neddo nyalawma wala barde didi anani ko honnon dum woni ko min jamira ko lamdo wi ala minen liide amen na mawni na yaaji min binda yimbe min nalana yimbe kare kare en gara anani joni non so munyana amen ngay ganda wona nyalawma goto labbalde didi sahabi an ko yima sanna lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nu'akhir al aada wa an nabiy ji jabanan amen munyande ganda gaño andal liqa'i sumi kawre mun kay bowal haajoni ganda digiral haare min jabira kay min munyandum aktara min salasin ko buri balde tati fanzur fi amerika jaw fiya kuma balde tati de fiya kuma an yima fo ndare der balde tati anani waqtar wahidan min salas kadi ganda tuuda gotel gede tati lam yolde gede tati وي لقد امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نبدا بدعوه من يجاورنا وي النبي صلى الله عليه وسلم يمر امن يمين فودور نودودي فيود الله هوديبي امن به نوند هوديبي ما نودوبي فيود الله تو من الامم كما بي غاندا هادي ماب يال نوكو غود فارسنا كوي هودي ماب نجي وي نسلك معهم سبيل الانصاف قد من لاب انا بريد من كالنا من نودرو كالنا بي جابيرنا دي دينه من باتا فيولانس من كالتا كو بوني من كالنا بي دين او من فيتيرنا بي حالا هاي يتشر fa imma yadkhulu fi dinina ma be nate dine he odo dino mo ganduda alladhi hassana al hasana kullah kala ko wiyete modjere dini islam wadi rekoni kala hunde modjere dini islam riwata ko modji wa qabaha al qabiha kullah kala ko subi wada ka barke dino o jaban dum tan kala ko modji dino ko non wi kala ko buna dino o jaban dum do tan wa imma an yakhtaru ahwana al amrayn subi jaban de do ge do jaban dino bi jawa geede ridde non de an gere din non na kersini dum woni ittude lempo wal jizya tay ben jabaani itu lempo non ka ko minen kippata leedi ni ko minen gandi ko modji minen goni non dubi ko minen kersa fi ko jeede on gacci sagran to nyangeji munde fayil abaw lam yabqa illa al harb wal munasudum jabaaka tan gande ko nangudiral woni do on sa non lamdo faris o mittin tan fasta shada azimun fursi ghadaban wa qala uy onon beedo وي اني لا اعلم امه في الارض كانت اشقى منكم وي انون غوني مال كتاب هيتاب انون كاي يهود ديمون موجاني وي الا فون فودون الا كو غوندو دو غومينا هاريجو ولا اقل عددا ولا اسوا ذات وي ادنو فون بوري بوند اندا وي وقد كنا نوكل امركم الى قرى الضواحي ونو لام دو فارس و لام دو رمي كامبي لامينو عربي بفوف بيفي مبامي بان كامبي في بان وي كامبي هاي بان يمبي لامينو law mabbe mawdo meeda yaade ton gure mabbe tan kedde gandan dagandi gure mabbe di ko heede arabeebe ko dum non be yimbe tan biyan no jalla mu yabe piabe kabba be be gonno ko les bargal mun non garan do ande don kala di do halaji wa qad kunna nufilu amrakum ila qurab dawahil yakbitukum dum tan wonno hakkunde men min nelan tan yimbe men burbe wodditaade ho yo jan juuka mon ton junnita mon wa ma kunna naghzukum istisgharan li shanikum mimma mikambe faris be meeda habbude ganda ko wiyete koyngal kuno habu yaade be do arabe no mbay yaware dumen ni istisqara li pour famdinde mon kambe be kabate non ko l'empire romain en hewbe dole on saabe wana onon kondo kay jonnon fe in kana adadukum kasura fala taghurrunakum alkasara jonnon biidon ko on kewi batte kewal monoto funtu mon minam buri mon hewde wa in kana dhibul aishi huwa alladhi ahajakum tayno ko batte ko heegi itti mon ton dum min gandir gure mon de ko saarana yurna wi kosta chode hay hudo ngala tawi ko heegi itti mon don garo min dokka mon nyamde jawon koto faradna lakum gudan gore ho min dokka dum jiggore mun ya anani ngodiren non haane kebdon hunde fof wa akramna saralakum min teddina horebe mombe wa mallakna alaykum milkan yarfu bikum kadi min gadda lambe hanki lambe wonnobe tombe no mone mon min gossito min gadda lambe newantobe dow mon anani o halika do hal o wi onon kondo innama mathalukum fi dukhulikum ardan wa inna misalun nar gol mona leedi amen e wonde do ngari habda amen kam masali zubab tan kono bubelni e bubel tan yino njumri winan nan nato e ra asalan soni njumri lito waddi no yor jottino kam njumri nimi rokka dum buddidi wala hu dirhama ayinde bubuna wa ha yotti non lofe der ganda njumri he gariga fi yoli runki yaltu do watti de balle kam kala jaltin kam mi rokka dum budina mo man yukhallisni wala hu arba'atu darahim anani o beedi mettinde kanko odo lamdo faris o yoksimo bi samsi o mi wondiri nangel aqtulannakum gadan jango e goto won heddata ko non fof mi waram anani dum do woni ko haal bon sanon mughira o hafti dari to rol mughira ari an gino do haldude makko wana mughira mughira ibn shuba o yum ayyuhal malik inna haula alladhina kallamuk o yaybe do haldude mabbe beedo ko yimbe teddube be kerta wiide mo woni gede be kersa halande mo woni hundeji yastahiyuna min al-ashraf wa anna annaka naddo mawdo minan wiago min teddin mawdo fof o laysa kullama ursilu bihi ilayka qaluhu lak wana ko be nandira fewde wana dum fof be kaadi do wakata ahsanu be mojjini non wonno ano ged la yuri muslim illa ma faalu ko be kaani ko be kaali hala mabbe dabba darti kana wonde needi dum tan be kaani wadde anani an non a waɗi ko mbaɗɗa ko haali ko kalɗa ko a jeewima bakkima wassima waɗi fof fa in chita ballagtuka anhum wahum yashaluna sa yiɗi noon min mi daro mi ɓamta haalaka mi jaabo ko kalɗa ko innaka kad wasaftana bima kunna alayhi min suil hal ko gonga tigi kalɗa won geɗe ɗe kalɗa no min mbano adan ni ko noon tigi wano tampere mawde anani sifa ma oɗon no haqiqana hen anani li annaka lam takun aliman bina woni hen noon ka anda woni ko kalɗa hen ka anda wa amma ju'una alladhi zakartahu falam yakun yushbihu ju' o yiminan kay gonga heege tigi min gonduno heege min joginoge hono magge nden donne no famɗuno faqad kunna naakulu alkhanafisa wal ji'lan wal aqarib wal hayya wi heege mabɓe yettinoma kay kala ko ɓe jinatir rokki ɓe dok ɓe mbaran ɗum no wonna guila girgueƴƴi ɓe mbaran e kowoje koɓe kewi fo e ciriri e jahe e bolle fo ɓe ñamanno wonara dhalika ta'aman mustasagan on saa hakkillaji mabɓe ko ɗon yarata ɓe jiganta ko ñamde jaɓetede wonɗo amma manaziluna ko mbiɗa aha koɗorɗe amen on saa wuro tan kay mahangu tan ha yuuɗi ala to mabɓe toɗe o fe innama ya dahru l arde haali gonga minen kay ko gongati go mbiɗa koɗorɗe amen kay a ñiɓan tan ñifta wala nalbasu illa ma gazalna min awbail ibil kadi min galano komin ɓorni sona komin kesi ganda ha joni ganda e sugudu gelloɗi he wa ashaal ganami walla komin guittuno e leyɓi baali en walla nayyi goɗɗi façon nan toon ɗum tan ko kalɗa kadi banggal diine amen adande ko no wano kono hannde wona noon kana diinuna an yaktula baduna badan nden ko barodiral tan ɗum wonno hakkunde mabɓe so gayi mabɓe kaɓi wonta haare ɓe mbarodira so beyi mabɓe kaɓi so baali mabɓe hayso gertoɗe ma hayso gooriji mabɓe ko noon tan ɓe gonirno anani an yabgiya baduna ala baɗen walla saaha fo goto yaha yanoye goɗɗo on hona ɗum كان الواحد منا يدفن ابنته وهي حية ويقول من يبقى انه بنجل دي الاسن غاسك وبنجل هنتا وانجل ووتي انني بات انجو رنجل نيام دي مكوتا وكنا نعبد الحجارة من دوانا كاج كاج من دوانا فإذا رأينا حجرا أحسن من الذي نعبد سمين جي هايلة برن موجود من دوانا أدن من بردون دين لد من كوستان واني جمدان تمون لا بدي لا والبان انجل فيلي سيدي فوي من انجا هنكا سنقول لون كادي قنقل آري كادي نونتا كونو ريو دي الله قوتا كي هيدا شغال أنا فيه جو قدوم واني دين وقدوم آري عمين جونو قدوم من ننجي لقد كانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك أي كلام ما مجنون قدوم قد لابد ويسمى بعث الله إلينا رجلا منا ويتقل منون جمرة سبحانه وتعالى أن لا أمن غورك جهاد أمن ولي محمد رسول الله كو حالك وكان سانز غورنا أمن سانز في أكوجي دي فو غرال مكو واني أمن مجر مولد إتي أمن نبير كيفير أرتير أمن أنور اللي مناغال إنون دل حنكي ونوكو واي وار ونوكو غندك سريع سويند burdo dole fo nyaama goddo o ko non tan kanko non de wari do wi ala wona non hulli amen ko woni gonga ko min jabim dum woni ganda ko immina amen joni o yi odo nelado nelado amen no amin gandi mo tigino fi fa arduhu khayru ardina wa hasabu wimin gila amin pamdi kanko buri amen fi akuji di fo jikkuji mojje ne ade o baytuhu khayru buyutuna to yaldi do kay buri mojjude galleji amen wa nafsuhu asdaquna wa ahlamuna minan fo ganda kango buri wonde gongi rante kango buri jogade hakkille fa da'ana ila al-iman alla nilmun ila man fa'ada imana gal gongi inde billahi wahda minan ne min ganda ko qala wa qulna wa saddaqa wa kazzabna wa zada wa naqasna anani oy kam me de biya non de wan kam non ko be kal mun be sali oy ko non ko annabi jo haligo ko dum woni gonga de oy min penni de ko non kango ko haligo ko dum woni gonga oy kango o mabbe dum minan amin gusto anani ko meeda halde huuna sanande la to fala me qul shiyana illa wa kan faqadaba faqadafa allah fi qulubina tasdiq la min fu alla wade der berde amen he yidde moy gongdin demo e rewinda demo wattiba fasara fima baynana wa bayna rabbil alamin ko fandani hankadu hulla amen dina allah mo jangina amen dina allah e odo qur'an buggul hakkuna ganda yimbe ganda e tagdudu men o fama qala lana fu wa qawlullah kala ko halana amen ko hala allah wa halanta amen o halnana amen ganda wonde fiyaku makko goddum walla suudu baba walla kaza ala hala allah halana amen wama amarna bihi fa huwa amrulllahi kala ko yamir amen ko yamirore allah anani o wiyani yumin dawam o wiyani yumin badam mo dani yumin gaddam dum ala ko hala allah tan halanta amen wa qala lana man tabi'akum ala hadha ad-din o inalad allawi amen kala dewi dido mon o do dine falahu malakum alayhi onon djom fu poti nat ko wona makko dum kan djomun so nangi dino ko wona makko dum wona do mon tan sari o ko goto tan anani annabi ko waman aba kala tali do dino on faaridu alayhi aljizambi yoblempo anani summahmu so yobmu telempo haje ko kefer ko der wuro julbe woni ngasti demo keferagal makko anani kono ko onon deno fiya kujuma ko e hudo to yotto moto tonyi moto biya mo hay batti anani tahmuna minhu anfu hono ko denan tan ko e mon ko non batton waman aba tali do faqatilu kabemu kabi talidu habi mun kabe bun jonnam be bi lamdo faxtar in shita al jizya tadfa'uha wa anta saq mughir halim ka do hala metti wonde wi jona suboro tan gitta ndokka limpo sa jawde yoppa limpo joni min gaccid ma kefaragal ma e leydi ma kono hitande filtine fodo kono fiya kuju ko minen keda ren tadfa'uha anta saq wa in shita sayidi kono sayida fasayf wa fi silam ka do wonata hakkunde men aw tuslim walla nata dinil islam danda hore ma koreji ma leedi ma fatunji nafsaka wa ashiratak fa ghadiba al malik wa qala lam du mitina hadiyatu wi lawla anna rusula la tuqtalu laqataltukum sinfu wa nanu nelabe arbe ne bad negosiye baritaake mi waranno mon summa qala li hujjabihi no way sakandebe o wiyani ha joni ganda garduji makko di ituni bi hamdin min turawi nukki ganda leedi gadde sawdu leedi gadde ndufri fahmiluhu ala ashrafi haula ndoli en burdo teddude mabbe o ndokke dum do mawdo mono yaran sawdu leedi ganda leedi ndufuri bofta ha heewi sawa e fayudi mo hore gardido ganda do delegation ndaw cewero summa sugu be cioggi mo hankari kama to saqud dawab wono dabe cioggirte ni be korbi sahabaabe hatta yakhruja ba'idan an buyutil madaini ngodiro godo wuro wuro forgo on sa madaini anani summa qala man asharafukum holay mon fobur do teddude debe gaddi jowal leeri de jaw asim ibn amr on wi ana allah akbar jaw asim o do koy hore be o jaw wi aha gaddo wi o wiri non nan ko hawrone leedi ndi o yida be to ndo do gorano وإنما قال ذلك ليحمل التراب فحملوه عليه إن دم جور لين دي دومك دون الساور لين ثم قال لهم ارجعوا جيكو تيت القردي دومن إلى صاحبكم من أسيات سعد فعلموه أني مرسل إليه غدا رستم إبن جيكو زين رو أنغور سو إنما كها على مديوان جيوكو دان ويجانو ممن إلى مكو اندوني سولدار وانا جنرال فارس ناجب ورهو دولة فوفي بردو هلال بيتد رستم ليدفنه مع جنده في خندق القادسة انا نبيو اردي بي فو اي قادسة دو كامبو دون دو من غاسة دون من غوبة من دون هاي غورة من هو تاني مكة ساكما دين من غاي بابي من دي دو هاد سهابا بينا من دون دي جور من ان ليدي جا كان قصاد ويلتي وي او انكي بي ليدي فارس جا رنگو نونو وي ليدي فارس انكي بي بير كامي فهم بشاوي ني غادي من دوكي بي كونا داني دي نكو بشار ناني leedi ndigo leedi mon tigo wonta do monti leedi julbe Allahu akbar la ilaha illa Allah tuggina na nyalama hande anani ko wiyete ma'dudar hatta tala al-ghad jangu kam ganda ko wiyete ko jangu siama jangu kam wonande ganda mo Allah yottini nabadi lakin na shamsu zalika al-ghad lam taghrub kango rustum ndew ari hanka de nyaajo makko e wawde makko hare jamaragal makko ndew nangundire be do sahabaabe kon do ngonyran ko wiina fooji fuso mun ala no bay kono dum laabaani de ne wona don ganda ne yaata ha nange towa taw hore rossum danyam hore makko danyam anani lamma raa junudul furs al munhazimuna ra's rustum mahmuran ala rimah al muslimin de binjino koyir makko no wada e gaawi hena suuta dowre na gasi hay goto hedda kam fu ganda ko wiite ko be jari be nare liide be nanja anani ko ni fur ni faris na be ko ni ndido leedi udditira wallahi ko non ganda sahaba be annabi yonno be jigeede cewde jigeede cewde tayitan ko yaweede annabi jumeedi yaweede ndaw ari taifa kuno daifa makka temedere no gas kilo anani koydo on sa yarte balde o mo yara koydo on sa ko wiyete sahara o nguleji ndew yara tonde hono mun hulbinaade fuf ala mun kolon non o yi de horebe eden gande gam jigino aadi kam teddinde ko do haydum o hebaade o haalu artan ko noddude be fewde diine l'islam be cali on no faris ko te taifa makka na badudiri be mbi be jabaani hande be jabaani jango annabi be ndarde mo geel gongil mbaton haalande buraasi yanko ngar so be nani ma ariga be ko be noddu yimbe wobbe na jano yoy mabbe e be mbi ko dum mi badata joni joni be gummini waddi be yonja kalto eto makkato kala ina bonere kay be mbadi kadi be ngitti ha joni ganda yimbe mabbe sukaabe haanga be yo ndaro laabi he e wo ina luuka annabi na gulle mun leedi na beddo dum kaaji ha yalti wuro ngo nani dum no won ko annabi jo wada fu munyi jabri allah yo hebi victoire sanani ina annabi natar daif ne da gandi daw ariton adan monde zeedu wana gotu e kambe be do ne julbe ne be ngari e dari qadisiya e tiagal munde be nati ha der pare ganda o do ganda lamdo anani kango saadu ibn abi waqqas haadu paletu ndaw kangi ndaw kalisaay ndaw sezuji kangi ndaw objeji purdi o jangi o do aya qur'ana gondo der qur'ana ti suratu duhan allah hali kam tara kun lambe bonbe ngari no dew leede be cikki be njahata kuni heewi ko be gacci tagal mabbe ko be jottorano kam tarakum min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim man badi perfari hankadi kedde ngurra meje munen fof bi am bada perfari avinuruji mabbe ko iwe mabbe kala lamido yar ko ina wujja hankadi ne hebbin na jira na muko juude koyre fona nokkira anani kontinata tana wi yo tello allee kuni heewi be jeebe be gacci gese mabbe hay goto andana foti ndaw cewle ndaw pisinaaji ndaw gese ndaw gaweji ndaw palasuji to wa na'matin kanu fiha faakihi haydon ko neema wiyetebe neemoto no hen anan no foti lambe ngone aduna hay yontaji men dido no foti lambe pewno pale mbadi hen jottori so mayi ko bibbe mun en lomtoro tinani no jaltiri en anani wa na'matin kanu fiha faakihi an liu kazalik bonide in hawni hama allahi wasakantu fi masakinil ladhina zalamu anfusahum lambe bonbe gitte wobbe kadi ngara lamu kadi jijjiti wonde deedo pale ko wobbe manode jehi nonde allahi kazalika wa awrasnaha qauman akhar min duntina dum yimbe wobbe hay hunde arani nyibde aduna kala ko ari benni kala ko wadi natti noni allahi fama bakata alayhimus samaa'u wal ard deedo gonnam heferet jo kefero so mayi mbabba maye lugger allahi hay hunde wayani wona yimbe asman wona hotbe leedi be wonno tawi ko moƴƴo ma e jonigo nam malaikaji na wonno ɗi golle ma moƴƴo golle ma to gabbirannoɗo e nder asman fo woyat anani leydi ndi ganduɗa nokkuji to jahanɗa jamaji aɗa juula fo woyat hattama kono ɓeeɗo Allah yiɓe ma yi hay batte tan babba ma yahe luggira hay goto woyani fama bakata alayhimu ssamau wal ardu wa ma kanu munzarin anani suratu dukhan gonam ɗeɗo ayeji goni ɗum woni ko Saadu jangguinde o naati ganduɗa paale awa ha joni Kisra lamɗo Faris eyyi ko ni de jangguiji ɗi ñifa ha ñalawma hande ɗi kuɓɓitaka saabu wonde ni ɓe jiiɗi artirde ha joni kamɓen wonno qawmi yunan no kewi nationalisme en no kewi eɓe jiiɗi hanga ha joni ganduɗa dine l' islam ha soɓe jiiɗi ha woppudemo eɓe jiiɗi artirde ko wiyete cosanuji mabɓe gadan ɗi ɗum noon ko rewde towru rewde jeygol eɗen ñaagui Allah yo Allah dandu men Allah wi ko ya ayyuha alladina amanu idkhulu fi salmi kafa naati e dine l' islam he onon foof moon anani woto naati hen koyngal gatta koyngal kala culture cosan ko yimɓe jogui e aadaji sono hawre dine l' islam kala ko moƴƴi dine o ko noon hastana kala ko moƴƴi dine o na ɓirri e cosanuji men culture men ɗemɗe men gonka men fiya kuji men kala ko moƴƴi hen l' islam no waɗiri koni kañum yamiri yam mbaɗ nden hunde ko noon de ko boni hen ko noon kuyita beddoɗen ɗa ko waɗaka barke woni ayiba ko ɗum tan woni ko dine l'islam o wi ko goto fo culture ma e ɗemgal ma e gonka ma e hoɗorde ma an ji ha fi e tiinde hay goto tettatama ɗum ey ko ɗum woni dine l'islam o ndembe rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا هو حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.